سورة المدثر فدي سورة کے مقصد اغا الدعوة الى اللہ اللہ تعالی خپل نبی بانی دعوت پر اس کرده چه اللہ تا دعوت پکا خلق بی روا نبی دا پا نور و مومنانو بانی ما اللہ لازم کرده چه انسان با دعوت اللہ تا ورکی و خلق بی ری چه انسانانو اللہ نا فرمانی مکوی دا قرآن خلاف مود ری گئی شرک مکوی غفلت دا اللہ تعالی دا ذات نا مکوی بکواس نزان وساته نمکی صورت که عبادتونه پا دی صورت که دعوت الالله ده دا موضوع ده چه دعوت وکی او یوشپگو امرون اللہ تعالی دی نبی رسام تکری دی چه آقا پا ظاهره که مختصر دی و منز کری روگ دی اگدا و امیر دی اگدا حکم نید اللہ بیا دعوت با پا قرآن ما نیکی گی نبازی خلی دا قرآن پا خلاب کی ودری گی اللہ تعالی پا آقا چه حمله کی رد بکی چه دا قرآن پا خلاب کی ولار دا قرآن تا دا جادو نسبت کی دا قران دا خبر پر ټوکی کې چې الله یو خبر وکړي واخ اور پر وخاندي لکه کافر ور په خندلې قران کې دا خبر رااله چې په جهنم الله نلس ملائک مقرر کړی نو دی ټوک ور پر وکړي چې نلس صلی الله یادول شل ولین مقرر یو زر ولین مقرر چې نلس یو کافر به کې ویل ابو لشدین دا غنو مړ پهلوانو چې سرمنه باندې به ودرې دا کنه هغه به خلکو وش کوله لیکن دا به چانه شو جدا کوله ناغي ویل چې یا قریشو دا ولس کسان ماته پرې دی دا ولس ملائک بدل زب دی وګ باندې وم جهنم ته بل زاغه گزار کړ او دا دو کسان تاسو غټ قوم چې دا دوه مقابله تاسو وکړه پس دا ملایک به دیخو دیخو وو جهنم ته ویل وزار کوم به تیسته تیر شو جنت ته به لاړ شو دا ټوکې کولې د آخرت پورې او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې الله تعالی د دې خبرې فیدم راوړي چې دا خبره تورات کې مالک کړې وه په دې د اهل کتاب ایمان ډېریږي او د مؤمنانو به ډېریږي او د الله صرف نولس ملایک نه دي هغه سره کروڑا اربونه کربونه دونه ملایک دي چې چاته معلوم نه دي بغیر د الله نه دونه ډېر دي او د نولسو کې د الله حکمت دی چې نولس یې مقرر کړی دی نو بیا وروسته تخویفات بیانوي او دا کافر به الله ورته بوزي د څه اعمالو د وجې نه دغه اعمالو تذکره الله پاک کوي صورت په دې طریقه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے پیغمبر چې ته څادر په سر کوونکی مدثر هغه چاته چې د سار څادر یې په ځانه اچولی نبی رسول الله لیدلی وو دویم کله چې ورته جبریل یې کله ولیده نو بیا کور ته راغی وایي دثر ونی ده ما پټ کړی نو دا صورت پسې الله راولېږه وروسته چې ته پرېوځه مو ته د الله نبی دعوت بکې یېرې پرېږده قم فأنذر ودرېږه مخلوق ویروا ودرېدلو مطلب دا دی چې اهتمام وکړه دا مطلب نه چې همیشه په ولاړه بیان وکړه په ولاړه کې په ناستی کې په پرتوی هر څنګه چې خو د الله دین بیان کړه د دې خبرې ته ودرېږه دې ته ملا وتړه خلک وایي پاڅېږه ملا وته وتړه وربك فكبر او در رب لی والا دی بیان کدی مخلوق دا ول موضوع ورکی چی شبه نه بخله گیری څه شبه بیان دی الله کبریا دا غ عظمت بخلق ته پیش کی چ الله دی لوی دی خلق رب دی لوی دی دا غ بندگی وکي دا هر مخلوق واړه دی وثيابك فطهر وثيابك فطهر او جامع دی پاکی کا ځکه دا دایو جامع چې کړه گندی خلق دی بکرک پاکی جامع غوند دا هر گندگی نه پاکی او دی کی معنی دا عمل داخلي عمل خپل جوړ کا والرجز فهجر گناہوں نہ پریدا ظاہری جامہ دی پاک ایدن نہ گناہ در کی نہیں سڑے ظاہرن باطن پاک یہ بیاد اللہ دین بیان نہیں سب دسیل کا دم لائق پشان والرجز فهجر گناہوں نہ پریدا رجز دا عبادت دے بوتانو تو ہم وے ولا تمن تستكثر اوس با دونا مکہ وا چت ڈیر گنوں کے دی عمل لرا دی ظاہری معنی دا اس با دونا مکہ وا پ اللہ بانی تستكثر چت ڈیر گنوں کے خپل عمل لرا چ اللہ پاکستان پر مٹی رخواری وکڑل قران می ویو دعوتونه می وکړه ما په لاس باندې دونه خلکو ایمان راوړ تیر خواري ما وکړه الله زبر دسه مکاو ځکه مونږه نوح علیہ السلام او عمر شي کنه او د شپې د ورځې د هغه د دین د پاره ځان وقف دا وینه بګی توی شي الحمد الله حق نه ده کی الله مونږ ډیر حق دی به مونږ لاسي چې دا الله حق بادا کو به په الله د سره بادونه کی چې ما ډیر غټ کار وکړ الله د دین د پاره دسه مکاو خپل عمل کم ګڼه ډیر مګڼه ولربک فاصبر ولربك فاصبر او خاص در رب د پاره صبر کوا ځکه به دعوت کې تکلیفي کنځلي به تخلق کوي ستړيواله برازي مشکلات برازي صرف د الله د پاره صبر دا سخت ځان باندې د پاره تروم چې د الله په دین می عام شي دا بندگی خلق وي او د دې انسان د الله سره جوړ او شي الله په دې خوشاله شي د الله د راضي کولو د پاره زب ځان سخت تروم دا صبر دې د پاره کوم الله و دغه د پاره صبر کوا دا شی ورځ راځي واست قیامت هيبت خلق ویره واشي خلکو د الله بندگی وکي دا شی ورځ در باندې راتلو والا دا فاذا نقر في الناقور فاذا نقر في الناقور کلجي پوکي وکړي شي پشپېلې کې فذلك يوم اذ يوم عسير فذلك يوم اذ يوم عسير ندغه چې دا په دغه ورځ باندې سخت ورځ دا فذلك يوم اذ دا په دغه وخت کې یوم ورځ دا عسير سخت سخت ورش شروش على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا على الكافرين غير يسير بكافران الناس عني دنك وراز هذا شيء سختي سختي مؤمنان من يورور الله سعني يرست وسعنا سوچ دي قرآن دشمنان دي استاد دعوت پا مقابل كي ولار لدى ايو حال ولید پنو من يو مشرقو چديرو خيارو دواسدو اسلام تلق مايلا شوو ابو جهل ديو پس ورال وقوم دي وای چې طالب پیسې را جمع کوي ځکه ته د محمد طعام ته مایل شوی د پیسو د پاره ایمان وسره وړي هغه غیرت کرا واسطه هغه وی تاسو ته پدری زه محمد محتاج نیم او ما خپل پیسې ډیری هغه خپل د لوګي نمر شو مرګي مال به شیراي لیکن د زه د عذاب نه یوړم هغه نه یریګ منو به وتا ابو جهل دی ویل چې نه قوم تا نه رضا کی تر هغه وخت پورې چې د په باره کې تاسو ونه وي صبر وکړه زه به سوچ وکم باز روایت کې داري چې دی را جمع شو حاجین را روان دي او دا رسول الله بوسه ملاویږي نو دده په باره کې یو خبره کوو چې ټول په اتفاق سره یو خبره کوو د څنګه چې مختلفې خبرې کوو بیا بس لیونی کار شو چا ویل ته به لیونی ویو چا ویل شاعر به ویو ولید به ټول رد کوو چې لیونی هم نه دی شاعر چا ویل ساحر بوته وي سحر خو نه بیانې کاهن بوته وي کهانت والا هم نه دی دا ټولې خبرې خو موږ پیژنو و تب کې سره یې ورکړې وایي ما لږ وخت راکړې سوچ کوم سوچ یې چې وکړو آخر د دا رایه ورکړه چې ده ته جادوګر ویل پکار دی وجدار چې په جادو کې مسری د دبدې کتاب کې مسره ده په جادو باندې خزه خاون جدا کی دی باندې خزه خاون جدا کی خزه ایمان راوړي خاون نشته جدا شي خاون ایمان او خزه نه جدا شي ورور دورو نه جدا کی په دې حق کې د سیاست ده جادو بوته یو بس په دې باندې خواره شو جزدا جادوګر بیم په دې خبره صبر نه کوي به شاعر کلو یو کاهن به مت یو دروژن به مت یو چې په ساحر لبس باندې دا یو سفر نه ماته ده لاسره نه یخی ده په دې وجه باندې نور نمونه به مت کې خدای الله پاک دا اتنه دغه په باره کې نازل کړی دی به حکم عام دی سوچ د الله د کتاب دشمنی کی او دې ته بد ګوري او دې ته سپک ګوري الله به صدا کار کوي او دا ګوره سخت قدم کید الله دا ډیر ته پکار دی الله فرمای پرې د مال روان سوچ ما پیدا کړی دی واز نو سم مال نو سم اولاد وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وجعلت له مالا ممدودا ما وګرځاو دا لپاره مال ډیر پیسې مې ورکړي وبنين او زامن شهودا حاضر سفر نه کیږي تجارتونو لپاره پیسې وسړي دي وکړ شهود دې ته وای گواہی کی خلق پیش کړي مخوري زبچی مې ملوار کړ ومهدت له تمهیدا او پراخه مې کړه هغه لپاره مال تمهیدن په پراخوالي مال کې مې نور پر اخیم راوست چې د دنیا مور ثم يطمع ان ازيد ثم يطمع ان ازيد به تمام لا لري چې زبدل نورم زیات کم د تماده الله فرمای كلا انه كان لاياتنا عنيدا هچري نشي کېدای چې د مال د نور زیات شي او د جاه او مرتبه دي زیات شي د زما د ایتون د پاره سر کشه عنادګر دي زما د ایتون سره عناد کوونکې عزت کوونکې دي د دې ایت نرسته د ولید باندې کمواله را روان شي په بدن کې په مال کې په پرس کې کمواله شروع شي ځکه الله چې نور نه ولزیتون بس عنيد دي عنيد عنادګر دي زما د ایتون سره عناد عناد څه ته عزت زد کیو خیو پی جنی چه حق دے ابی عمل اللہ تور کئی دا زد پڑی رین سلامی کی سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا زر دے چه زبا دا وخی جو ما پا سعود غربانی پا جہنم کی سعود دا غور یو غر دے پایی بانی پا برا خیجو بیتا برا رگڑی دی غربانی خطر آسیم سخت ابی چه دا غور غری پایی بانی ور خیجو سأرهقه زبا دل تکلیف ورکم سعودا پا سعود غربانی چه پا جہنم کی دا خطو یو غر دے دا غی تکلیف ورکم ارحاق تکلیف ورکولو ورک توائی سوري خوزو با تقليب ورك مازاب ورك امدل الله سعودن پا سعود غر إنه فكر وقدر دي وجه داده يقنان ده فكر وك وقدر اندازه ولگا ولا ده قرآن پا باركي سوچ كهو فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر دا دي حلاك رشي ده سنگا غلط اندازه ولگا ولا قرآن پا باركي سنگ خوش اندازه ولگا ولا ثم قتل بيوه ما جي بي دي حلاك رشي كيف قدر سنگ اندازه ده ولگا ولا قرآن پا بارا کی اندازہ لگی چردا بس سحری او کچا چا کلام بھائی ثم نظر ثم عبس وبصر بے وقت البخبل قول کی نظر نظر واچاو چرا زد پا بارا کی سویم ثم عبس بے تندے راتریو کو بسر خیب سے راتریو تندے درید پر راتریو چی سوچ کئی لیکن سرے چکا سوچ کئی دا تندے دا چی ونی چی کلک ادا دماغ یو زیتر جمع کی و خبر بے کئی ثم ادبر واستکبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ثم أدبر واستكبر نبي شارا ولا ولا وزان لي وغانا حق تشارا ولا ولا وزان لي غانا زم سو كيما جي بقران بس خبري كوما نفقال إن هذا إلا سحر يؤثر ندوي لن ده دا قران مگر جادو دي چ نقل كلا شويه ده يؤثر ما نقل كلا شويه ده چانه ده جادو ده كلا ده دی قرآن د جادو ویل پکار دی ما سوچ وکړه وکړه خو د دې کتاب اثر د جادو په شان دی ته جادو ویل پکار دی دا خبره د ټول نه زیاته غلطه وه ځکه جادو کې خو د غیر الله نه مددونه طلب کول یو ها هو به کی وي او درز درز به کی وي دا خو د الله د نصیحت کتاب دی د خیر دی کې جادو کما دی دی په جادو باندې رد دی نو دا خبره د ټول نه زیاته غلطه وه ان هذا الا قول البشر ان هذا الا قول البشر نه دا مگر وینا د انسانانو انسان جوړ کړی دی دا اللہ نے درا لے گئے قرآن پر بارک دا وجہ دا اللہ نے دی دا انسان خبر اللہ تعالی غصے تو اس گورا سأصليه سقر وما ادراك ما سقر سأصليه سقر زر دے جزب دا داخل کما سقر دا سقر جہنم کند دا تاگی عظمت دا دے وما ادراك ما سقر تا سپوے کنا ہے جی سقر سمر سخ و حیبتی زید ہے کتا تا بیان وشی ہم ستازین کی باپ پورا واقعی نجی لا تبقی ولا تذر باقی نپری دی انسان لرا جوندے تر چ مڑی کی ولا تذر بین نپری دی مڑ تر دی چ بی تر جوندے کی بس مریو جوندے کی مریو جوندے کی لا تبقی ولا تذر لا تبقی حیا ولا تذر حمیدا نے مر تپری دی نے جون تپری دی سے مطلب ہے جوندے خو جوندے نہ دے او مڑ کی گم نہ لکلا یموت فی ولا یحیا نبب کی مریو نبب کی جوندے کی دا مانم دا لا تبقی اللحم ولا تذر العظم نہ غو خبر دی نہ اڑو کی پری دی ٹول سیزی وردونا سخت جدا وقت سرمنم سرین والے ابھی دردو کی مرد تور اسی جی بیتی اللہ رجوان دے گی بے والا اسی جی تاسی ورد بیزا بوزا لواحة للبشر دقا سقر سیزون کے دے بشر انسانان لرا او سرمنی لرا بشر دے انسانان دے سرمنی تم وائی او انسانان تم وائی سیزون کے دے انسانان لرا تاسی ورد اللہ پیدا کرد جدا انسان دے سیزول دے پارد علیہا 19 علیہ 19 پائے بہن اللہ ملائک اللہ مقرر کر دی دارو غگان دروان چاند دی دا خبر چوش کافرن دی پر ٹوکی شروع پکار دا چ دس خبر بن شای ری دل ہے باج مجرمان رہ لگی دس خبر بس ٹوکی شروع تے قبر عذاب اس دا یری شے دے باج خبر پر ٹوکی کی و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ و ما جعلنا عدتهم الا فتنہ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر فرمای و ما جاننا ما ندی گرزولی اصحاب النار خواندان دو ور چی اغی داروغه گان دی یعنی دروان چین دی خواندان مردل تا داروغه تا وای الا ملائکا مگر ملائک مگر زولی دی پیران ندی انسانان ندی چی رحم رانشی پا یو بل ملائک بیل مخلوق دی چی پا دی بانی رحم رانش رشوت ناخلی اللہ نا بغیر دبل چا خبر رانمانی ملائک پاگی مقرر دی یو دوی مما جان نه د ما نه د ګرځول شمار دا غو چې نور لزدي الا فتنه د لذينا کفرو مگر امتحان د کافرو دا د شته کې الله ما زکه چې کافر به امتحان شي دې پر دا امتحان شي جدي ویل چې نور لزم مقابله هم کولې شو خو به ور او به ورته به ګوزو چې په جنت تلل شو او لیستقن الذين اوتل کتاب دې پر چې یقین و کې کسان چې کتاب ور کړه شوی ولی ځکه په تورات کې مله دا لیکلي چې په جهنم نور لزم ملایکو نه هیڅ دا خبره واورېدله نه یقین زیات چې لکه دا قران خو رښتینی کتاب دې زمونږ د کتاب مطابق خبره وکړه نہ دائی پہ کی فائدہ ہو شولا بل او زید بشی مومنان پہ ایمان کی دا ایمان بڑیر شی زکر چی داغیو وہ سپر دا خبر ہوتا نا معلوم ہے جہنم ہے نور لسم علیہ مگر اس بہتا اومانی ایمان ہے ڈیر کیفیت بھی ڈیر شی کمیت بھی ڈیر شی ولا ارتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون او شک بنا کہ یہاں کسان چی کتاب اور کڑا شی مومنان او شک نہ کی زکر چی دا یوبل موافقت ہوش موافقت سا شک بالکل شبہ زائل ہے مومنان چی خبر شی چی دا خبر پا تورات کیم دا نبی رسام تورات پہلے نہ دے او دا غزین دا خبر ہے کہ معلومی گی دا اللہ حق رسول دا اہل کتاب با موائی چیر دا کتاب قرآن کریم کی دا خبر دا قرآن محمد رسول اللہ و اللہ نازل کرد دا خصمون دا کتاب نا خبر ندے او دا خبر اکی ندا رشتے ندا امتحان دا دے ولی اقول اللذین فی قلوب مرد و دید پارا چی ہوا یا کسان کسرون کی بیماری دا چی منافقان دا او شک شکیان دا والکافرون دا اخکار کافر با ہوای ما دا اراد اللہ بی هذا مثلا سیر آدک اللہ تعالی بی هذا مثلا پا دی بیان پا دی نور لسو مثل چی پا مثال کی اللہ پیش کی یعنی پا بیان کی پیش کی د نولس بیان الله څه لکاو زر بیا دې کړو دوه زر بیا دې کړو لزر بیا دې کړو نولس یې څه لیاده اوس په الله اعتراض جواب دار کذلک یدل الله من یشاء یهدی من یشاء دارنګ الله ګمراه کی چاله چې وړ هدایت کی چاته چې وړ چا په زر کې چې خباست دې به اعتراض وکي ګمراه بشي چا په زر کې چې تیبت دې هغه به اذعان وکي انقیاد به وکي سب هدایت به ته وشي الله به ته وي الله سے نلز ملائک ندی وما يعلم جنود ربك الا هو نپویگی پلاکر و درفستا مگر سر دای والله پی پوی اند الله دون الله کری دی جبریل تم ندی معلوم دون ډیر ملائک الله پیدا کړی دی اور اورز او یازر ملائک بیت المامور ته داخلي به نمبر قیامت پر ناراضی ته فکر کا سون ملائک شو او ندی ادا غور مگر یاداش د بندگان یزم دی سکر تر اجی دا سکر چې الله پیدا کړی دی ندا د بندگان پر یاداش دی عبرت دی ویلی دی سخت زید ایک زمیر دی قرآن تم راجی کی دیش دا آیتون دا قرآن کریم چیز دا یاداش دا بندگانو دے اول مانا ظاہر دا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر اس قسم صلی اللہ دا جہنم لیوالی بیانی جہنم سرکوٹ خبر ہے نا دا غٹا خبر ہے کلا ہیچ چری دا استحزاب تکذیب ندے پکار اے کافر دا استحزاگانی مکہ ہوئی دا کار والقمر الله فرمای از ما دی قسمی پس بگمی بانی اغا گوا کم واللیل و شپا بانی اذ ادبرا کلچ شار آوالی سار وخش و صبح پس سار وخمی دی قسمی اذا اس پرا کلچ اغا روخانه کی دنیا لرا سار چرا شکن در دنیا روخانه کی رناو کی با دنیا بانی خپلا روخانه شی او علاقه روخانه کی قسم پا دیده انها یقینا دغور چی ده لیحد الكبر یو ده دلوی مصیبتنونا پلی مصیبتونه کې ویلی مصیبت ده هم ده مرګ مې ویلی مصیبت ده قبر مې ویلی مصیبت ده نو د الله پیشی مې ویلی مصیبت ده نو عمل نامه تقسیمې ده نو پوری سرات نو جهنم ته تک ده مې ویلی مصیبت احدا الکبر غټ غټ خبرې دي پاره کې ویلی خبره ده هم ده الله تعالی عظمت بیانې دي شین من الله قسم کړې سپوږمۍ شپه او سار اشارات دي قمر کې اشاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حال ده چې سپوږمۍ ده رڼا ده او دا ولل د کافرو حال ده اشاره ده شپه او اشاره نه کافرانو د دین نه شان ختم شي دې دا نظام به ختم شي او د اسلام سبا هغه روښانه شي یعنی د اسلام به الله غالب کوي او دا رڼا د اسلام به راولي او د شپې د تیاره به ختموي او داغې نه بعد به د آخرت ورځ راځي او دغه جهنم ته به دی وځي نو په دې کې دنه زیرې پروت دی د اسلام په غلبې نذیرا للبشر دغه اور یره ورکوونکی دی بندگانو ته د بندگانو لپاره عذاب د اور د جهنم یره ورکوونکی دی لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر اسیرا نه د هغه چا د پاره چې دا غیره دی په تاسو کې چې مخکې شي اروسته شي که څو ځان مخکې کې نه کوته یا ځان روسته کې نه کونه بس دا یو د پاره دا یره ور کوي نو یره در کوي انسان کته نه کې د ځان وړاندې کې کني وړاندې کې اوس د خو خدان کني کو د ځان وړاندې کې خو د اور نه بچ کېږي کني وړاندې کې اور ته روان اور یره در کوي چې ځان نه کوته وړاندې کې ګوره تقدم کني کوته اي تقدم الى الايمان والى الطاعات او يتاخر عن الايمان والطاعات ایمان او طاعت نه څو روسته کې څو یعنی الله وي دا اور تاسو له یره در کوي کنی کی کوي او کنی کوي کنی کی دی وکړي ورنه بچکی او کنی کی ځان ورته بوزین خنه چا غوړه زرش نو څنګه چل بکی نه الله تعالی وي په اعمالو به حساب کیږي څنګه چې دی عملو دای مطابق کار بس رکی کل نفس بما کسبت رهینه هر یو نفس په هغه عمل چې کړه ده غاڼه وي خپل نفس کې دا نفس به غاڼه گیر وي د عمل په مقابل کې کافر دې په کفر باندې الله تړلې مشرک دې په شرک به تړلې دشمن دې په دشمنی باندې الله تړلې الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الا اصحاب اليمين مگر خواندان د کله شیدی هغه بغان نه خو ځای دي زکه چې په دنیا کې د ازادي عملونه کړی هبا چرته فی جنات یت سالون په جنتونه کې به تپوس بکی ان المجرمین دنا فرمانونه ما سلککم فی سقر تاسو چې شي داخل کړی په جهنم کې دي سقر تاسو شي بوتله الله دنیا کې دا خبر را نقل کوي د آخرت خلک ویریږي چې دا کارونه مکوې اے سقر والو تاسو ورته بس لاړل او یو وای قالو لم نکم من المصلین من نو د مونږ کوون کړه مونږ هم نکاو ورسو چې مونږ نکي دا بس سقر ته دي کافر دي ولم نکو نطعم المسکین نو مونږ مسکین ته طعام نو ورکاو مخکې مونږ بیان کړي دا مسکین ته طعام ورکول یو نیک کار دی مستحب عمل دی لیکن په دې کې اشاره د سختوالي ضرورت ده سوچ مسکینانو باندې شفقت نه لري زړه سخت نه دا د اور لایق ده د مؤمن بنده بزرګ کې نرمي په ایتمانانو په کونډو په مسکینانو به شفقت راځي او دای په تکلیف باندې بچ دی هغه درمن کیږي. وکنا نخوض مع الخائضين امون به بکواس کا اوسره د بکواس کوونکو نه ټوکی به مخله کوس تیر شو کنه نو لس ملایکو پر ټوکی کوله درس به زوار کوم ورته به بور زمو دا چل به کوم هغه به دا خواز بعضی خلک سنت طریقو پر ټوکی کوي د دین د مسواک پر څوک ټوکی کوي څوک رپلې دین پر ټوکی کوي څوک سب کی جوجو خودری دی پر ټوکی څوک پنسیو چته دی پر ټوکی کوي څوک ازانه پر استهزاء کوي څوک جهاد پر استهزاء کوي دا کوي څوک علما پر ټوکی کوي دا خواز دی په دی وجه من جهنم ته لاړو. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين بل وكنا نكذب بيوم الدين نو من بعد روجن غنلا ورز جزاء سساو جسام نمنل حتى اتانا اليقين تردي چراغ من تمرغا مرغ بن راغ وقت پر مو بده كفر كي يقين دل تمرغ توي الله فرمای وس فما تنفعهم شفاعه الشافعين پس پیدا بورنه کی دیلو شفاعت د شفارسیانو پیغمبران به شفارسونه کی دیلو پیدا نو کی زکه دا کافر دی کافر له شفارس پیدا نو ورکی شفارس مؤمن له پیدا ورکی الله فرمای چې ما د قران تر اولی کو د واعظ کتاب مې راولی غن ولې دی ته مخړه د دیو د فیدی کتاب دی ته مخړه فما لهم عن التذکره معرضین نو څو جرا دیو لرا چې دیو د نسیت د خبرو نه راز کوونکی تذکره د قران ته یاداش کتاب فيدي خبر سيد رأيات كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة گویا کی داخل دی تختیدون کی دا کافر دا مشرک دا قرآن چوک مخلی دا باج خلق عدد دا خروب شان من لوای دا قرآن فرت من قسورة چو تختید از مرین از مرین چکل را کاری چکل پا دی سهرائی خروبانی طول من لوای کیو چو بس ماتی پا یو طرف پا بل طرف دا عید اسی مثال لکا از مرین فکر دا چې دغه جرأت والی او دا مدعوین دا کافر مشرکین نافرمان دي چې دلته خره او به چې څوک منډه وایي دا به ډېر ناکاره خار دی لکه راشه غوږ وته کېده د خپل فایده درکې چې ماتې خو دینه حاصل دغه بل معنا دا چې دیو ځکه اعراض کوي دیو نصیحت نه لري بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره بلکې اراده لري هر یو کس په دیو کې چې ورته کړه شاید صحیفه خوري ور دی ویل کدا د الله رسول د قران ورکړه موږ هم د کتاب راکړې شي د اسمان ندي صحیفه نازل پلان کې خان ایمان راوړه پلان کې خان تیم راوړه زموږ په نوم باندې رساله وای راشي الله فرمای کله هیڅ ری داسې الله نه کړ چار چا ته کتاب راولېږي ور چانه د پیغمبر جوړ کی کلا بل لا يخافون الاخره بلکې د اخرت نه نه ریږي ځکه د بانی ځان لټي د اخرت یې نشته نو بانی وړ که څوک د اخرت نه ریږي د مصیبت پر روان دی نه ریږي بانی معنی هغه نه غواړي هغه کوشش کی ځان د خلاصول یو سره په یو کند کې هلاکی دوه لاره هغه د عین یریږي هغه به د چانه نه دلایل غواړي او نه چره بانی غواړي او نه ټوکی کوي به هغه ځان د مصیبت نه بچ کوي کلا انه تذکره هیڅ چره داسې نه ده په کار دا کلا رد عده د عدم خوف کلا مکه ودا کار یعنی چې ته نه یریږي د عدم خوف د ځان نه لری کا او د اعراض د ځان نه لری کا انه تذکره دا قران دا یاداش کتاب دی راشد دین عبرت والا او دا غفلت دا ځان لری کا کلا ایچری دا اعراض مکوا دا قران تا دا پر دا عبرت فمن شاء ذکره دا چاچ فخی نو دا دین دا عبرت والی اختیارم دیکھ اخلی دیو کتنی علی وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره فرمای رسول وما يذكرون الا الله يا شاء الله واهل التقوى واهل المغفره دا خلق د قران نه عبرت نشي اخستله مگر چې الله کله وګوري وره د شنه چې تا عبرت اخستې ته فخر وکي چې زه د سیم د الله په توفیق بدای کی اشاره دی خبره ته ده چې هر کله د الله واک د تعجزي وکي چې الله ستاسو د قران نه موږ له پرشته باندې پیدا راغی تا ته موږ عاجزي کوو موږ د قران نه عبرت نشو اخستی د دینه خبره نشو را یادوله تر څو چې تاسو موږ لري کوانه چې واهل التقوا واهل المغفره د الله لایق دی د پریز او چې تقوا دی وکړه شي دا غنه واهل المغفره او لایق دی د بخنه اهل لای التقا د دې لایق دی شړې دا غنه ویری کله کله شاید خزنه ویریږي نو خزنه خو دې لایق نه چې ویریږي کله کله ما دا یو معمولی شي نه خلک ویریږي د پښو نه ویریږي بعضی خلک بلکې د انسان هم شته چې وړو حیوانات نه ویریږي د سپګو نه ویریږي دا خو دې لایق نه دی الله عز وجل جدا يري لايق دي وجدار چي لوي دي وجدار چي طاقت وسره دي وجدار چي هرڅ کولیش واهل المغفره او الله تعالی اهل المغفره دي دي لايق دي چې بخنه بندگان ته وي وسته یو عام سړی کته ما ته بخنه کیو کنه کی ستا په بخنه زت سکوم لیکن چې یو نبی او هغه سړی ته وجه تاسو ما نه فرمای زه خیر ما پر کړه هغه معافي ما ته ډیر عظیم شیخ خره کی نه به چې د الله بخنه انسان ته وشي چې الله تعالی ته وجه ته مې معاف کړل دا ډیر لوی خبره ده د الله مغفرت ډیر عظیم شی ده دا وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر زړه خوشاله وکړه چې الله د مغفرت اعلان وکړ الله اهل تقوا ده او اهل مغفرت لایق ده دې خبره